Tu Trójka, program trzeci, niedziela, 18 czerwca, na zegarach 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Druga tura wyborów we Francji, frekwencja niska. Duży ruch na autostradach i drogach krajowych, nie brakuje wypadków. Policja radzi rozwagę w czasie powrotów z długiego weekendu. O wytrwałość modlą się na Jasnej Górze osoby uzależnione. We Francji w południe zanotowano niższą frekwencję w drugiej turze wyborów powszechnych niż w pierwszej przed tygodniem. Wyniki głosowania ma rozstrzygnąć o ostatecznym składzie nowego Zgromadzenia Narodowego niższej Izby Parlamentu Francuskiego. Więcej na ten temat z Paryża nasz korespondent. Do urn poszło niecałe 18% uprawnionych, to o 1,5 punktu mniej niż w ubiegłym tygodniu i znacznie mniej, o ponad 4 punkty niż w poprzednich wyborach w 2012 roku. Najwięcej osób udało się do lokali wyborczych w Żer, położonym w południowej części Francji, departamencie będącym historyczną częścią Gaskonii. Najniższą frekwencję zanotowano w Saint-Denis na obrzeżach Paryża, zamieszkałych przez ludność pochodzącą z Magrebu i z Czarnej Afryki. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w kilku czynnikach. Społeczeństwo większe znaczenie przywiązuje do głosowania w wyborach prezydenckich niż powszechnych. Poza tym, wliczając w to prawybory socjalistów i republikanów, to już jest kolejne głosowanie w ciągu kilku miesięcy. Wreszcie sprawa pogody. Upały dochodzące do 40 stopni sprawiają, że wiele osób ucieka z miast nad wodę albo nie wychodzi z domowego chłodu. Prezydent Emmanuel Macron głosował w kurorcie nadmorskim położonym nad kanałem La Manche w Touquet. Premier Edouard Philippe udał się do lokalu wyborczego w portowym mieście Havre, gdzie zanim objął funkcję szefa rządu, był merem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cztery osoby trafiły do szpitali po kraksie czterech aut na krajowej 22 w pobliżu Buszkowa w Pomorskiem. Droga jest zablokowana. Kierowcy korzystają z objazdów 11 i drogą wojewódzką 201. Policja apeluje o spokojne powroty do domów. Z długiego weekendu od jego początku zginęło 27 osób. Zatrzymano 1000 pijanych za kółkiem. Zakorkowane są nadmorskie trasy w okolicach Pucka i Rady. Powroty widać na autostradzie A1. Kierowcy stoją w długim korku przed bramkami pod Toruniem na południe. Duży ruch na Zakopiance, poza tym w okolicach Białego Dunajca po kraksie dwóch aut. Droga jest zablokowana. Mierzył do policjantów, oddał kilka strzałów i próbował uciekać. Agresywnego mężczyznę zatrzymali czujni policjanci z Krakowa. Wracali z interwencji, mówi Anna Zbroja z zespołu prasowego policji. Policjanci zatrzymali radiowóz, przedstawili się mężczyźni, że są policjantami. Wtedy ten człowiek zaczął tym przedmiotem przypominającym broń mierzyć w kierunku policjantów. Następnie oddał kilka strzałów, były to strzały oddane najprawdopodobniej w powietrze. I następnie próbował uciec, chciał schować się również za samochodami zaparkowanymi wzdłuż jezdni. Tam policjanci zatrzymali tego mężczyznę, tam również odnaleźli ten przedmiot, który chciał ukryć pod jednym z samochodów. Prawdopodobnie chodzi o broń hukową. Zatrzymany 30-latek był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna może usłyszeć zarzut nielegalnego posiadania broni i kierowania gruźby pod adresem policjantów. Konieczna jest mobilizacja całego społeczeństwa do działań w trzeźwości, mówił podczas 36. Narodowej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak, odwołując się do słów prymasa tysiąclecia, dodał, że potrzebna jest także budowa kultury trzeźwości, miłości i odpowiedzialności. Trzeba obudzić sumienia, aby zdawać sobie sprawę, jak wielka jest nasza odpowiedzialność za życie własnej rodziny, za życie narodu i Kościoła. Trzeba więc obudzić i nasze sumienia, abyśmy z odwagą pokazywali innym przekonujące i piękne życie w prawdzie i wolności. Na Jasnej Górze w Częstochowie modlą się osoby uzależnione, członkowie ich rodzin i organizacje propagujące abstynencję. To był serwis Trójki. Chmurzy się nad Olsztynem i Zakopanem. Więcej chmur na południu i południowym wschodzie. Wieje słabo. Od 23 do 27 stopni na nizinie szczecińskiej do 28, lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie laptop HP X2 z odłączanym ekranem i 4 trybami pracy za 1349 zł, dostaniesz 100 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zosiu, zrobię sobie małą przerwę, okej? Hola, hola.

Dzień dobry. To wydanie magazynu rozpoczęliśmy maleńkim fragmentem jednego z trzech słuchowisk zgłoszonych przez nas na Festiwal Dwa Teatry. Wybraliśmy na początek Zwierzęcą Zajadłość, bo to pierwszy nasz musical, czyli wydarzenie. A Festiwal Dwa Teatry, 17 już od jutra do środy w Sopocie. I dzisiaj w magazynie spotykamy się po to, by tradycyjnie, jaka przyjemność, nasz jedyny wspólny festiwal, to znaczy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia, zapowiedzieć. Ojej, jeszcze chwilka wstępu, bo nie potrafię i nie chcę ukrywać tego, że ów czas tuż przed sezonem wakacyjnym w Sopocie jest czasem, na który czekam cały rok. Panie, panowie, w studiu reprezentacja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia obu teatrów. Pani Ewa Miles-Lacroix, kierująca powołaną właśnie Agencją Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry. I oboje państwo są dyrektorami artystycznymi, tak można powiedzieć, czy programowymi? To się łączy. Programowo-artystycznymi lub artystyczno-programowymi. Kolejność dowolna. Festiwalu Dwa Teatry oczywiście. I są z nami także Wojciech Majcherek, redaktor Teatru TVP Kultura. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry. Tak, to chyba wstęp już za nami. A więc od jutra, od godziny 10:00, my zaczynamy wcześniej, panie dyrektorze, o pół godziny wcześniej niż telewizja, tak? Tak, zaczynamy dlatego, że chcielibyśmy, by właśnie pani Ewa Miles była na inauguracji części radiowej, a w rewanżu ona zaprosi mnie na inaugurację telewizyjnej. To będzie bardzo taka przejmująca dla nas obojga uroczystość, no bo pracujemy nad tym prawie cały rok i nadejdzie ta chwila, kiedy powiemy zaczynamy. To ważny moment, zwłaszcza, że pracy wykonaliśmy wraz z zespołami naszymi bardzo, bardzo dużo. Planujemy to z publicznością, jurorami. Ale proszę się nie obawiać, nie będzie żadnych długich przemówień, co zawsze zabija każdą uroczystość. Będzie to po prostu przywitanie, inauguracja. No jakoś to wymyślimy. Zaimprowizujemy oboje. Tak, szczególnie, że to będzie po raz pierwszy w ten sposób w multikinie. To znaczy tam, gdzie odbywają się i konkursy telewizyjne, i konkursy radiowe. Radiowe aż dwa, bo o czym Janusz pewnie będzie mówił, czyli słuchowisk i słuchowisk dla dzieci. I chcieliśmy rozpocząć to w takim trybie, brzydko mówiąc, roboczym. A chodziło nam o to, żeby jurorzy, składy jurorskie były wspólnie z publicznością od pierwszej prezentacji konkursowej, tak w radiu, jak i w telewizji. Przypominamy, bo państwo bywalcy wiedzą, że w tej mniejszej sali prezentujemy słuchowiska, czyli słuchamy, a w tej większej, numer dwa, oglądamy. Liczba spektakli i słuchowisk, proszę państwa, mniej więcej od lat taka sama. 13 spektakli startuje w konkursie w tym roku. Słuchowisk. Wraz z rozgłośniami regionalnymi zaprezentujemy 26 utworów dla dorosłych i w konkursie dziecięcym 8 pięknych słuchowisk, które zostały nagrane w minionym roku. No skoro to pan dyrektor powiedział, bo pewnie dla dzieci za dużo czasu dzisiaj niestety nie będziemy mieli, to od razu bardzo proszę, pani dyrektor, o dopełnienie. Nie mamy jeszcze Teatru dla Dzieci. Po wielu latach nieobecności Teatru dla Dzieci pojawiła się w tym roku seria familijna w telewizji TVP ABC w Krainie Baśni. I trzy z tego cyklu, trzy odcinki pokażemy właśnie dla dzieci na festiwalu. Kwiat paproci, Tomek Szczęściarz i Królową Bałtyku. Trzy baśnie polskie w reżyserii Cezarego Albina. I mam nadzieję, że pokaz tych widowisk teatralnych, telewizyjnych wszystkich nas zmotywuje do tego, żebyśmy może na następnym festiwalu mogli przedstawić nową kategorię teatru telewizji dla dzieci. No, w końcu powstał nowy organizm, którym pani kieruje i mamy nadzieję, że rzeczywiście będą poważne konsekwencje związane z programem teatru telewizji szeroko pojętego. Od razu może dopowiedzmy, panie dyrektorze, że również słuchowiska, nie wiem, czy widowiska są oceniane przez jury. Tak, jest powołane wspaniałe jury konkursu dziecięcego i wręczymy Grand Prix wybranemu przez to jury utworowi, więc to ma charakter konkursu po raz drugi na festiwalu Dwa Teatry. Jeśli można... Wojtek Majcherek. W tym momencie, jeśli państwo pozwolą, dorzucić jeszcze jeden element Proszę. Programowy festiwalu Dwa Teatry związany ze sztuką dla najmłodszej i młodszej publiczności, ponieważ na festiwalu nastąpi zwieńczenie takiej inicjatywy Telewizji Polskiej już prowadzonej od dobrych paru lat. To się nazywa internetowy przegląd uczniowskich zespołów teatralnych i teatr. I właśnie na festiwalu będą wręczane nagrody tego konkursu. Przez cały rok ten konkurs był prowadzony w kilku kategoriach. Hasłem przewodnim, bo to może być dla Państwa ciekawe, takim hasłem przewodnim tego konkursu była Nasza klasyka ze szczególnym uwzględnieniem Williama Szekspira. Mm. Ponieważ w zeszłym roku mieliśmy wielką szekspirowską rocznicę, to zaproponowaliśmy najmłodszym amatorom teatru, żeby spróbowali zmierzyć się przynajmniej z fragmentami dzieł szekspirowskich i proszę sobie wyobrazić, że to się udało. W kilku kategoriach, zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, pojawiły się propozycje takie właśnie szekspirowskie i pośród trzech nominowanych w każdej kategorii również są spektakle oparte przynajmniej na fragmentach czy scenach z Szekspira. Kto wygra, dowiemy się pierwszego dnia festiwalu. Na tym festiwalu, który mam nadzieję jutro szczęśliwie wystartuje, udało się właśnie zintegrować wszystkie działania związane z teatrem, telewizji lub w ogóle teatrem w telewizji i bardzo się cieszę, że te reprezentacje bardzo młodych, no właściwie dzieci, bo to są i trzecie, i czwarte klasy szkoły podstawowej. Wiem, że jadą spod Krakowa i z różnych miast i ich marzeniem, też o tym słyszałam, było pojawienie się na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Mam nadzieję, że to będą nasi najlepsi widzowie, a być może później twórcy prawdziwego teatru. I naprawdę bardzo się cieszymy i czekamy na wszystkich młodych i laureatów, i widzów. Myślę, że to jest temat, którym powinniśmy zająć się nieco obszerniej, porozmawiać o tym, jak teatr, również ten dla najmłodszych, funkcjonuje w sieci. W jakim stopniu i jak długo będzie komplementarny w stosunku do tego, co prezentuje teatr tradycyjny, jaka jest oglądalność. Dla mnie sieć jest nieogarniona. To, co się dzieje wirtualnie, to jest jednak kosmos. Tymczasem przechodzimy już do tego, co zaproponowali Państwo w sekcji telewizyjnej, ale na razie ograniczymy się do tego, co oryginalne. Pani dyrektor, te spektakle, które będziemy oglądali w konkursie telewizyjnym, dzielą się chyba już od dłuższego czasu na dwie kategorie, czyli właśnie oryginalne, jak i, Wojtku, różnego rodzaju przeniesienia spektakli teatralnych do telewizji, czy w formie rejestracji ze sceny, czy transmisji spektaklu, czy jakiejś wersji telewizyjnej przedstawienia teatralnego realizowanej w studio telewizyjnym. No tu bardzo różne formy występują i różne przykłady w konkursie na tę działalność Teatru Telewizji też będziemy mieli. Taka najbardziej specyficzna forma, jeżeli mogę dodać przez moment, to wyreżyserowane na nowo spektakle, które kiedyś miały premierę w żywym planie, wyreżyserowane przez innych reżyserów. I zawsze podajemy ten przykład, skoro jesteśmy w Trójmieście od jutra. Ha w Stoczni w reżyserii Jana Klaty. Najpierw on stworzył ten spektakl, a później Kasia Adamik zrealizowała na podstawie tego Ha w Stoczni Jana Klaty spektakl telewizyjny. Zawsze była jakby taka próba znalezienia takich par twórców, którzy mogą się wspomagać z jednego języka teatralnego w żywym planie do tego języka telewizyjnego. Andrzej Wajda, Tadeusz Kantor. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do prezentacji oryginalnych spektakli Teatru Telewizji. Co można by powiedzieć o tym repertuarze? Czy można by skonstruować taki rodzaj ogólnej refleksji na ten temat? Relacja klasyka, nowoczesność, czy polskie, zagraniczne, jakby pani dyrektor proponowała? Rzeczywiście są tu utwory polskie, z czego się zawsze i najbardziej cieszymy, z tych napisanych specjalnie dla Teatru Telewizji. To jest tekst Wojtka Tomczyka, to jest tekst Pawła Woldana i to jest tekst przygotowany przez Marka Kochana, które miały swoje prapremiery właśnie w Teatrze Telewizji. Również dotyczy to Światła w nocy Macieja Karpińskiego. Ale są też te dwa utwory niby obce. Mówię niby dlatego, że Listy z Rosji, Astolfa de Custine. No, co prawda tekst XIX-wieczny, ale w adaptacji Wawrzyńca Kostrzewskiego. I choć minęło tyle lat od premiery literackiej tego rodzaju reportażu z podróży francuskiego dyplomaty, wydaje mi się, że wartością tego spektaklu jest to, że również tak jakoby napisany przez Polaka wczoraj. Tak na marginesie absolutnie, ponieważ również w Trójmieście, czyli w Teatrze Miejskim w Gdyni, odbyła się niedawno prapremiera spektaklu Pawła Hille pod tytułem Kursk, w której cytuje listy de Kistina, no po to, żeby pokazać obraz współczesnej Rosji, również za pomocą starego reportażu francuskiego arystokraty. W tym czasie mniej więcej też można oglądać pod pokładem Daru Pomorza Kursk Pawła Hille z listami. Niestety to jest wniosek taki, że ta rzeczywistość rosyjska niestety nie za bardzo się zmienia. Tak jest. Dziękuję ci, Wojtku, za setki lat. Albo europejska. To... Czy w jakiejś mierze europejska. Czy naszych, prawda, wyobrażeń o tej Europie. Niemniej wszyscy bardzo cieszymy się, że nas nie słuchają, więc ja mogę spokojnie sugerować im, co należy nagrodzić, a czego nie, więc bardzo cieszymy się na pokaz właśnie tego brawurowego wykonania roli de Kistina. A wykonuje ją kto? Piotrek Adamczyk. Tak jest. I cieszymy się jeszcze podwójnie z takiego powodu, że można zaobserwować taką tendencję, że po okresie, kiedy ciągle dyskutowaliśmy o tak zwanym ufilmowieniu teatru telewizji, w którą stronę mamy iść, czy bardziej w stronę filmu telewizyjnego, czy właśnie tradycji, takich przeniesień tradycji. W tej chwili czuję, przynajmniej no, taka moja jest diagnoza, wyraźny powrót do tradycyjnego rozumienia teatru telewizji. Nie chodzi tylko, że ma to być robione w studio, ale przy pomocy takich znaków, czy no, takiego języka, który jest w bardzo dużej mierze umowny, dużo większej niż poprzednio przy tych filmowych spektaklach. Nie lubię teoretyzować, ale to na pewno jest i Państwo pewnie to potwierdzą. Już można powiedzieć, że to jest zauważalne, co bardzo cieszy, bo to jest w końcu ta odrębność. Pani dyrektor, teraz bardzo proszę, by Pani zechciała posłuchać pierwszej części wypowiedzi Pani kolegów z Teatru Polskiego Radia, bo zaczniemy prezentować ten o wiele bogatszy, jeżeli chodzi o liczbę repertuar. Ja tylko dopytam, troszkę może jestem złośliwa, jakaś przedpremiera w tym roku też się zdarzy? Tak. Zdarzy się, ponieważ spektakl Rachela, który jest już zrealizowany, to jest monodram Jowity Budnik na podstawie pism z getta warszawskiego Racheli Auerbach, w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej dla TVP Kultura, ale jego emisja na antenie będzie po wakacjach we wrześniu, a na festiwalu będzie pokaz przedpremierowy. Złośliwość moja wynikała z tego, że od kilku lat przynajmniej narzekamy, że ten repertuar telewizyjny jest znacznie szczuplejszy od tego radiowego. Porównujemy, no pewnie bez sensu, bo są nieporównywalne media i że właśnie w związku z tą szczupłością rzeczy z poprzedniego roku prezentują Państwo wszystko, co mogą Państwo zaprezentować. Tymczasem Teatr Polskiego Radia, panie dyrektorze Krzysztofie, także może poszczycić się tym, że cały czas pilnuje tego, by prezentować słuchowiska z poprzedniego roku, chociażbyśmy mieli, nie wiem, jaką pokusę, żeby sięgnąć po rok bieżący. Kto pierwszy? Krzysztof, tak? Bardzo proszę. To Krzysztof Sielicki. To jest wymóg regulaminowy, że w konkursie mogą brać udział słuchowiska, które miały swoją antenową premierę w poprzednim roku kalendarzowym. Nasza sytuacja jest zresztą również o tyle różna od teatru telewizji, że my ciągle od lat jesteśmy największym teatrem w Polsce. Teatr Polskiego Radia to jest dobrze ponad 100 premier rocznie, a od kilku lat bardzo obficie jest zasilany festiwal słuchowiskami nagrywanymi w rozgłośniach regionalnych, których też jest kilkanaście. W związku z tym wybór jest, potencjalny wybór jest ogromny, ale zawsze, przynajmniej kiedy te wszystkie tytuły zaczynają się układać w program, takie powstaje pytanie, takie zaskoczenie, oczekiwanie, co z tego wynika, jaki obraz teatru radiowego się pojawia. I to jest ciekawa sprawa, że od lat jest rosnąca przewaga tekstów o współczesności. Stosunkowo mało jest, mniej niż kiedyś, adaptacji. Zamawiane czy zgłaszane przez autorów? Nie potrafię powiedzieć, który z tych sposobów dotarcia do słuchacza dominuje. Wolno zgłosić samemu słuchowisko. No naturalnie, przecież to ja otrzymuję w każdym tygodniu ponad 50 takich tekstów. Ludzie wiedzą, że jesteśmy otwarcie gotowi, zależy nam na debiutach, wręczamy nagrody za debiut, więc bardzo o to dbamy. To jest ważny element umożliwienia młodym, przede wszystkim młodym ludziom z ambicjami artystycznymi, by ich utwory były realizowane. Zwykle najpierw są realizowane w radiu, potem w teatrze telewizji, potem na scenach, potem filmowe. Wszystko, ale zaczyna się u nas. No i tak na pytanie? Tylko chciałem się dopytać, jak gdyby ktoś wpadł na taki szalony pomysł i nagrał sam słuchowisko swoje, czy państwo dopuszczają takie formy do swojego programu? Naturalnie. Kilka w roku takich propozycji się pojawia. Krzysztofie, zgubiłeś wątek? Bardzo cię przepraszam, bo nie, ja tak. Nie, nie zgubiłem wątku, nie, nie. Natomiast chciałem powiedzieć, że tegoroczny repertuar, który mam tu przed sobą, festiwalowy, zaskakuje mnie skupieniem na tym, co jest dzisiaj, szczególnie w Polsce. Większość, zdecydowana większość słuchowisk, które przyszły do nas z rozgłośni i są zakwalifikowane do festiwalu, to są słuchowiska opowiadające o jakichś fragmentach życia poza wielkim miastem najczęściej. Poza tym to są rzeczywiście rzeczy pisane przez twórców z tamtych regionów. Jak Odija na przykład. Na przykład, właśnie. Czy Karpowicz. Tak, Karpowicz, no tak. Patrzę na ten repertuar i widzę, że z wielkiej klasyki w tym roku to jest tylko Lilla Veneda z programu drugiego. Monumentalne przedstawienie radiowe, słuchowisko wywołujące obrazy. A z mniejszej klasyki, przepraszam, jest 5 pozycji, jeżeli włączymy oczywiście Stanisława Barańczaka. No tak, oczywiście Barańczak. Dla mnie to jest ciągle autor współczesny jednak. Ja myślę, że taka tendencja będzie się nasilać i na ile znam środowisko ludzi, młodych twórców zainteresowanych robieniem słuchowisk w różnych miejscach, bo nawet w internecie pojawiają się całe grupy tworzące coś w rodzaju słuchowisk, to są ludzie wypowiadający się przede wszystkim o tu i teraz. To znaczy, to jest chyba naturalne, że oni się wypowiadają o tym, co ich boli, co ich interesuje, a czego często nie spotykają właśnie w mediach, które szukają wielkich ogólnie, wielkich tematów i tak dalej. My nie uciekamy od wielkich tematów, bo mamy na przykład też tam, gdzie rosną poziomki Bergmana, czyli... Jeden z nielicznych zagranicznych tekstów, znaczy jeden z dwóch, tak. Mówiąc precyzyjnie, bo ja oczywiście przygotowałam taką małą statystykę. Mamy tak, 26 słuchowisk, jak już powiedzieliśmy, z tego 12 z pierwszego, drugiego, trzeciego programu Polskiego Radia oraz Teatru Polskiego Radia, bo my w regulaminie mamy po 3. A z rozgłośni 14, byłoby 15, gdybyśmy nie przyjęli do konkursu słuchowiska, które zostało zrealizowane, przepraszam, skracam już teraz, przez 2 rozgłośnie. To ja szybciutko powiem, żeby uhonorować Państwa, którzy nas słuchają w całej Polsce naturalnie z Radia Gdańsk 2, z Radia Rzeszów 2, z Radia Kraków. Tylko jedno, o dziwo, a to bardzo dynamiczny ostatnio ośrodek i taki powiedziałabym awangardowy. Radio Lublin aż 3, Radio Katowice raz, jedno słuchowisko, Radio Poznańskie 2 lub 3, bo jedno we współpracy z Radiem Szczecin, Radio Kielce, jedno słuchowisko, Radio Koszalin, jedno, Radio Olsztyn, jedno, Radio Szczecin, jedno i to właśnie to we współpracy z Radiem Merkury. No co, teraz pan dyrektor, czy zechciałby pan dyrektor scharakteryzować propozycję Teatru Polskiego Radia? Po prostu teatr zgłasza swoje propozycje. Zwykle dzieje się to w ten sposób, że to, co uważamy za ważne, a nie znalazło się wśród zgłoszonych propozycji, zgłaszamy my. To można tak powiedzieć dopełnienie. Natomiast nie ma w tym żadnej myśli przewodniej, żadnej strategii, koncepcji. No jest to po prostu dopełnienie oferty festiwalowej o ważne, naszym zdaniem, utwory, to wszystko. No to bardzo ważny z naszego punktu widzenia utwór, czyli maleńki fragmencik, oczywiście Fabryki Muchołapek, słuchowiska autorskiego pana Andrzeja Barta. Czy nie odniósł pan wrażenia, że prezes Rumkowski był właśnie kimś takim? W żadnym razie. Wydał mi się wtedy człowiekiem może nie najszerszych horyzontów, lecz jednak szczerym w intencjach. Dziękuję, panie doktorze, za poświęcony nam czas. Wysoki sędzio, weźmy samo szpitalnictwo. Na początku posiadaliśmy tylko 227 łóżek, potem już 1600. 7 szpitali, 7 aptek, 4 ambulatoria, szereg prewentoriów. To chyba dostatecznie imponujące cyfry jak na biedne bałuckie getto. Pan prezes zdawał sobie sprawę z rozmiaru katastrofy i naszego osamotnienia. Wiedział, że jedyną szansą na przeżycie będzie samowystarczalność getta. Otrzymuje zgodę i tworzy fabryczki i warsztaty, z których zyski idą na utrzymanie wszystkich. Bogacz i biedak pracują pospołu. To w łódzkim getcie był porządek i jedzenie, kiedy w Warszawie już umierano na ulicach. Dlatego jeszcze raz ośmielę się porównać pana prezesa do Mojżesza, przeprowadzającego Żydów przez Morze Czerwone. Panie mecenasie, jeszcze chwila, stracę cierpliwość. Wiem. Magazyn bardzo kulturalny. Oczywiście lansujemy i nade wszystko Państwu polecamy to, co na naszej antenie pojawiło się, nie mamy innego wyjścia. Przypominam, 17. Festiwal Dwa Teatry od jutra w Sopocie. Za moment powrócimy do programu telewizyjnego i dopytamy o to, co z żywego planu w różnych wariantach w Teatrze Telewizji, ale pozostanę przy panu dyrektorze, bo nie jestem jednak usatysfakcjonowana długością wypowiedzi dyrektora Janusza Kukuły. I pytam teraz o program towarzyszący. Oczywiście panią dyrektor za moment też. Tak, dwa teatry czytające Konrada. To jest dla nas bardzo ważne. Rok Konrada, wielki pisarz, wielki twórca światowej rangi, więc nie mogliśmy pominąć tego niezwykłego pisarstwa. Wspaniali aktorzy będą czytać fragmenty utworów. Pani Ewa jeszcze wybierała do ostatniej chwili, co będziemy prezentować wraz z artystami. Poza tym reszta propozycji ma charakter kłonu w stronę i tradycji, i przypominania ważnych nazwisk, bo Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprezentuje program już w poniedziałek o 19 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej i w programie właśnie piosenki Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego, dopełnione piosenkami Juliana Tuwima, do tekstów Juliana Tuwima, tu już różnych kompozytorów zaśpiewają młodzi wspaniali. Mówię to z wielką satysfakcją. Młodzi artyści, nowe aranżacje dokonane zostały przez Marcina Partykę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Nostalgiczny wieczór wspomnień. No i ważne również, mówiliśmy o dzieciach, we wtorek Teatr Sopocki zaprezentuje przedstawienie dla dzieci z dziećmi. Tam nie ma w obsadzie nikogo dorosłego. Cudowne, zwiewne, mądre przedstawienie. To takie dopełnienie naszych starań o najmłodszych. I szykujemy również wielką galę. Zapraszamy do słuchania, oglądania w transmisjach. W części artystycznej pojawi się pani Stanisława Celińska, ubiegłoroczna laureatka naszego festiwalu Nagrody Głównej. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam beton stolicy, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodna, tak bardzo głodna. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekany z rzeki, kompletnie pijana, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Thank you. kiedy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Finale, to będzie ten wielki finał, o którym jeszcze opowiemy. Tylko zwrócę Państwa uwagę, że to właściwie całe Trójmiasto. W tym roku głównie Sopot i Gdynia ogarnięte są przez festiwal. I na przykład to czytanie Konrada odbywa się w różnych punktach Sopotu. Jest taka miła wycieczka też po tym ulubionym naszym mieście. Na przykład jest też skwer radiowej Trójki, gdzie będzie czytany. I bardzo nam miło, że to pan Adam Ferenc będzie czytał Konrada właśnie na naszym skwerze. Ale oczywiście jest to i Plac Przyjaciół, Sopotu i tak dalej, ale też Dar Pomorza wspomniany przeze mnie, pani dyrektor. Tak, czytanie Konrada to są dwa wydarzenia. Pierwsze w poniedziałek już jutro, czytanie Konrada w Gdyni. Krzysztof Babicki, Teatr imienia Gombrowicza w Gdyni z Daru Pomorza. Aktorzy ruszą pod jedyny chyba w Europie, no na pewno jedyny w Polsce pomnik Józefa Konrada. Będzie to fajne, moim zdaniem, oprócz tego wydarzenie takie geograficzno-literackie. Prowadziła pani Mira Urbaniak, dziennikarka Konrada i marynistyki, więc tam Krzysio Babicki zaproponował czytanie Jądra ciemności. To, co wspominał pan dyrektor Kukuła. Odważna decyzja, tak. Żeby taką egzystencjalną prozę zaproponować w miejscu, by także z kojarzącym się, i kojarzącym się z apogeum wakacji, można powiedzieć. Bo to już jest praktycznie sezon wakacyjny, prawda? Jesteśmy w takim, no, gdzie wycieczki zwiedzający, przypadkowi turyści. To może właśnie dlatego warto. My dlatego tak długo zastanawialiśmy się, co przeczytać w Sopocie. W ubiegłym roku czytaliśmy nowelę Sienkiewicza. Tak. W tym roku przeczytamy fragmenty W oczach zachodu. Ale ta powieść W oczach zachodu będzie jeszcze raz obecna na festiwalu w spektaklu Hibnera Spiskowcy z Teatru Powszechnego, który później został przeniesiony do Teatru Telewizji. I to takie nawiązanie może do tych listów z Rosji i w ogóle do tego, co się dzieje w Europie. Bardzo jesteśmy ciekawi przyjęcia fragmentów tej powieści na dworcu w Sopocie. I później właśnie na skwerze, później już przy muszli koncertowej. Zapraszamy aktorów do Rikszy, a wszystkich Państwa do takiego spotkania z literaturą, czyli takiego zatrzymania w ciągu dnia, jak ja mówię, takim wyjęciu siebie z tego czasu, w którym jesteśmy i tak ja rozumiem spotkania przy takich czytaniach. Natomiast proszę Państwa, w tym roku mija 70 lat istnienia Teatru Wybrzeża. 50 lat na Targu Węglowym. Teatr Telewizji już prawie 64 lata towarzyszy Teatrowi Wybrzeże i co pewien czas udawało nam się, udaje i mam nadzieję będzie udawać, zapisywać, rejestrować, przenosić najciekawsze spektakle Teatru Wybrzeże do Teatru Telewizji. To będzie super spotkanie, tak myślę, w Teatrze Kameralnym i pokażemy tam dwa spektakle Teatru Wybrzeże przeniesione do Teatru Telewizji. Ślub Gombrowicza w reżyserii Ryszarda Majora i Arkadię Toma Stoparda w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Świetne przedstawienia, mówiące dużo o czasie, w którym powstały i bardzo jestem ciekawa tego przyjęcia po latach. Mam nadzieję, że wśród gości i osób, które będą oglądać te spektakle, znajdą się również twórcy czy aktorzy, którzy brali udział w tych spektaklach. No to bardzo, bardzo myślę, będzie miłe połączenie sił dwóch mocnych instytucji kultury na Wybrzeżu i naszej. Ale doprecyzujmy, będą również dawne spektakle Teatru Telewizji wyreżyserowane. Jeden z nich przecież przez naszego byłego dyrektora Krzysztofa Zaleskiego, mianowicie Tajny Agent, czyli ten jedyny kryminał Konrada, powstał w Teatrze Telewizji. Bardzo serdecznie zapraszamy. Muszę dodać, że również przedstawię dwa słuchowiska konradowskie sprzed lat. Jedno w reżyserii Helmuta Kajzara, Smuga Cienia, no, ono się nie zestarzało, a drugie Tajfun w reżyserii nieodżałowanego Andrzeja Piszczatowskiego. Zapraszam do Teatru Atelier na te słuchowiska konradowskie. Być może otworzymy okno sceniczne, żeby może zajrzało również na salę. Tak, to jest ten piękny też moment. Przepraszam bardzo, ja się zawsze kilka centymetrów nad ziemią unoszę, kiedy pojawia się hasło Dwa Teatry lub Sopot. Trudno, taka uroda. To teraz może o tych przeniesieniach, które są w konkursie, bo tu już parę spektakli, które kiedyś były w żywym planie, a następnie mogliśmy oglądać w Teatrze Telewizji, wspomnieliśmy, ale przy innych okazjach. A teraz konkurs tegoroczny i to, co TVP Kultura. Ja chciałbym przede wszystkim zarekomendować to, co TVP Kultura zgłosiła. To są cztery przedstawienia. Wśród nich jest tak, Mistrz i Małgorzata według Bułhakowa, inscenizacja z teatru imienia Osterwy w Lublinie w reżyserii Artura Tyszkiewicza, Dzieje grzechu Żeromskiego z Teatru Kieleckiego w reżyserii Michała Kotańskiego, wspomniany monodram Rachela oraz taki spektakl, który powstał no, okazjonalnie, jeśli tak można powiedzieć, 1 sierpnia ubiegłego roku z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego, Gdzie ty idziesz, dziewczynko, w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Ona to zrobiła ze studentami, przede wszystkim ze studentami Krakowskiej Szkoły Teatralnej, aczkolwiek tam też pojawia się Łukasz Lewandowski. I to jest taki spektakl, jeśli tak można powiedzieć, słowno-muzyczny, którego scenariusz został oparty na wspomnieniach kobiet biorących udział w Powstaniu Warszawskim. To jest nasza propozycja konkursowa, bo naszą specjalnością TVP Kultura są przede wszystkim rejestracje i transmisje przedstawień teatralnych. Ja powiem szczerze, że będąc zadowolony z tych propozycji, nie jestem najbardziej szczęśliwy, gdy idzie o nasz dorobek ostatniego roku, który no, z powodów tak zwanych obiektywnych jest pewnie trochę skromniejszy. Bywało lepiej w każdym razie. Ja myślę też, że podzieli chyba Ewa takie nasze przeświadczenie, że być może w ostatnich latach proporcje między oryginalnym teatrem telewizji, a tym w różnych formach rejestrowanym z przedstawień może niepokojąco się wyrównały. Miejmy nadzieję, że tego oryginalnego teatru telewizji będzie jednak więcej. Oczywiście nie chcę, żeby tych zadań związanych z rejestracją najważniejszych polskich spektakli teatralnych było mniej w telewizji, ale jednak siłą Teatru Telewizji są przede wszystkim oryginalne spektakle, a te różnego rodzaju właśnie przeniesienia są niejako uzupełnieniem. Ale to nie jest jedyna obecność TVP Kultura na festiwalu, bo chciałem jeszcze zaanonsować, że będą dwa studia specjalne, festiwalowe, emitowane w naszym programie w poniedziałek i we wtorek o 20 bodaj. I również będzie specjalne wydanie Pegaza, naszego magazynu kulturalnego, po gali wręczenia nagród. Na żywo z Sopotu najgorętsze komentarze, rozmowy z laureatami. Więc takie ładne, myślę, zwieńczenie całego festiwalu nastąpi. Możemy zarekomendować osoby prowadzące galę. W tym roku, jak Państwo już z tego, co mówimy, zrozumieli, otwarcie jest robocze, żołnierskie w multikinie po to, żebyśmy mogli jak najwięcej spektakli i słuchowisk zobaczyć i wysłuchać. Natomiast gala jest połączeniem tego zakończenia, uroczystego wręczenia nagród, ale również galą wręczenia wielkiej nagrody festiwalu. O tym nie będę mówić. Prowadzić ją mają Danuta Stenka i Artur Żmijewski. Więc mam nadzieję, że Artur Żmijewski, jako ubiegłoroczny laureat Grand Prix festiwalu, osoby w ogóle od lat związane nie tylko z Teatrem Telewizji, Teatrem Polskiego Radia, już Danusia ile razy była u Państwa też laureatką, prawda, nie tylko u nas, ale też z festiwalem. Artur był jurorem, pani Danuta Stenka również była jurorką tego festiwalu. Bardzo się cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie i pomogą nam przejść przez gąszcz nagród, mam nadzieję, szczęśliwie wybranych przez zespoły jurorskie. No, jak najładniej. Mm-hmm. Skoro już, och, jak pięknie płynie ten program, skoro już pani dyrektor wspomniała galę, czyli powróciliśmy do finału, tutaj pewne wątki rzeczywiście powracają i bardzo dobrze, no to cóż, ta nagroda wielka, to jest nasza też wielka przyjemność. Przepraszam, że znów się uniosłam ponad ziemią. Panie dyrektorze, Janusz Kukuła oficjalnie, przynajmniej w programie trzecim po raz pierwszy, ogłasza nazwiska laureatów Nagrody Wielkiej Festiwalu Dwa Teatry, czyli Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Tak, do grona wspaniałych dotychczasowych laureatów dołączą Ewa Dałkowska i Olgierd Łukaszewicz. Lubiani, cenieni, można chyba powiedzieć, bez wątpienia kochani przez publiczność. To dla nas również wielka przyjemność, że tak wspaniali artyści od początku wręczania tej nagrody, która pojawiła się nie od pierwszej edycji festiwalu, nawet nie pamiętam od której, ale dołączają tak wspaniałe osobowości. Ta nagroda zyskuje ogromną rangę dzięki temu właśnie i łączy jeszcze bardziej Teatr Telewizji z Teatrem Polskiego Radia. Bo przecież cele, które przyświecają naszej pracy, twórczości, są ciągle te same. Byśmy byli lepsi, mądrzejsi, byśmy potrafili docenić dobro, mądrość i piękno. Panie dyrektorze, wspomniał pan o tym pierwszym wręczeniu. Ja też daty nawet nie mogłam w internecie znaleźć, ale może dlatego, że źle poruszam się po sieci. Tak. Ale. 11 raz myślę, że teraz wręczamy wielką nagrodę. Coś mi się liczy. Ale ja pamiętam moment wręczenia tej nagrody, kiedy otrzymywał ją po raz pierwszy pan Gustaw Holoubek. I działo się to, i tutaj też sentyment. W kinie, w jednym z dwóch nieistniejących już sopockich kin przy Monte Cassino. Nigdy nie wiem, które z nich było Polonią, a które Atlantykiem, czy jakoś tak. Polonii. Bałtyk był po drugiej stronie. Bałtyk, tak. Polonii. W Sopocie, no cudownie. Tak jest, w Polonii. No, w tej chwili przynajmniej w tym miejscu jest sklep jeden i drugi, a w drugim miejscu na szczęście jest scena kameralna, w drugim z kin nieistniejących, scena kameralna Teatru Wybrzeże. No więc to też takie wspomnienie tamtych czasów i tamtego Sopotu. Kilkadziesiąt minut rozmawiamy, ile już nazwisk wymieniliśmy, które oznaczone są w różnych miejscach krzyżykiem. Tak, ja bardzo chciałabym w tym momencie coś powiedzieć. Tak się złożyło, że jak myślę o ubiegłorocznej gali, w ogóle tych poprzednich spotkaniach, jak widzę Monte Cassino z naszymi wspaniałymi twórcami, których spotykaliśmy tam przez 17 lat, cały czas widzę żegnającego się z nami Krzysztofa Kolbergera, Piotrka Łazarkiewicza, widzę Tomka Wiszniewskiego, który odbiera Grand Prix festiwalu, widzę Krzysztofa Zaleskiego, Danutę Szaflarską i coś, co w tym roku jeszcze w konkursie telewizyjnym jedna praca będzie, tego twórcy, który w ubiegłym roku jako mistrz odbierał nagrodę za zdjęcia i klęczał przed nim Antek Pawlicki, czyli Witolda Adamka. Wspominała pani tutaj o tym słuchowisku Fabryka Muchołapek, Andrzeja Barta. Siedzieliśmy wszyscy razem i rozmawiali o tym jako o projekcie filmowym wspólnym Witka Adamka i właśnie Andrzeja Barta. Myślę, że to jest ogromna wartość tego festiwalu, bo to jest wartość ponad sztuką, to jest po prostu wartość, która dotyczy nas, ludzi, i którzy sobie jakoś muszą pomagać, muszą się wspierać, muszą o sobie myśleć. Bo już nie chodzi o to, żebyśmy cytowali teraz Jana Twardowskiego, ale tak to wszystko szybko na tym Monte Cassino bywa i mija. I bardzo proszę, żebyśmy o tych wszystkich twórcach również pamiętali. To jeszcze zwrócę się do pana dyrektora i do Krzysztofa. Niecałe 2 tygodnie temu odszedł jeden z najdłużej współpracujących z Teatrem Polskiego Radia pracowników, redaktorów trzeciego programu Polskiego Radia, czyli nasz ukochany chudziaszek Andrzej Zakrzewski. No ja go spotkałem właśnie tutaj i niewiele wiedziałem o jego pracy czy współpracy z Teatrem Polskiego Radia. On był takim człowiekiem, który dla mnie się kojarzył z Trójką właśnie. Jedna z twarzy Trójki. Natomiast nie wiem, Janusz, ty może więcej powiesz o tym, kim był w Teatrze Polskiego Radia. Tak, Andrzej pisywał scenariusze, które realizowaliśmy, kiedy jeszcze teatr tu mieścił się na Myśliwieckiej. Teatrzyk Zielone Oko to był jego ukochany program. Przychodził, gadaliśmy, śmialiśmy się, był niezwykle dowcipnym, mądrym, ujmującym, wspaniałym człowiekiem. To ważne, że go wspominamy i wspominać będziemy. No niestety to już będzie tylko wspomnienie. Andrzej Zakrzewski, redaktor tak zwanej rozrywki w Trójce. I rzeczywiście, no, jak my to nazywamy, pamięć stada, chodząca pamięć stada. Jak nie pamiętaliśmy, co kiedy wydarzyło się z okazji jakiegoś jubileuszu, to trzeba było zastukać do pokoju numer 16. Ostatnio numer 16. No tak, tych pamięci stada chodzących już bardzo niewiele w Trójce. Tak więc ksiądz Twardowski, ten cytat, mimo że wszyscy go znają, może wydaje się już zbanalizowany, jest jednym z najważniejszych, jakie należałoby w ramach modlitwy niemalże codziennej powtarzać. Panie, panowie, 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie od jutra do środy. Ostatnie minuty naszego spotkania na dzień przed w magazynie bardzo kulturalnym. Pozwolą państwo, przypomnimy teraz, że jeżeli konkurs, to jurorzy. Jeżeli jurorzy, to zazwyczaj bardzo słynne osoby. Pana dyrektora za moment poproszę o wymienienie nazwisk, oczywiście z imionami, jurorów jury radiowego, a teraz pani dyrektor, bardzo proszę, jury telewizyjne. Niestety muszę wyjść, bo tam już samochód na mnie czeka. Aha, pan Krzysztof w czasie nagrania musiał wyjść. Nagrania, bo oczywiście w niedzielę państwo nas tylko słuchają, a my spotkaliśmy się roboczo wcześniej. Krzysztof Sielicki, kierownik Teatru Polskiego Radia. Dzięki, Krzysiu, do zobaczenia jutro. Dziękuję, do zobaczenia w Sopocie. Z punktu słyszenia państwa. A nagranie nasze powstało prawie 2 tygodnie temu, natomiast państwo słuchają nas na dzień przed festiwalem i z punktu słyszenia państwa jutro rozpoczyna się festiwal, taka jest prawda. Jurorzy telewizyjni. Grażyna Barszczewska wczoraj na pierwszym posiedzeniu jury wybrana przewodniczącą tego jury, następnie 4 wspaniałych twórców panów. Włodek Pawlik, kompozytor, Maciej Pieprzyca, reżyser filmowy, Tomasz Mann, dramatopisarz i reżyser. Tu zresztą słuchaliśmy fragmentów jego słuchowiska. Może reprezentować radio. Konkursie, skoro jest jurorem telewizyjnym. Tak. I Janusz Wiśniewski, reżyser teatralny. Tak jest, różne pokolenia i różne także stylistyki teatralne będą panowie reprezentowali. Wybuchowa mieszanka, zobaczymy. No, tak. Mann i Wiśniewski, to bardzo ciekawe będzie spotkanie na pewno. Bardzo dziękuję i dyrektor Janusz Kukuła proszony jest o prezentację naszego jury radiowego. Tak, skład jury radiowego przedstawia się następująco. Pani doktor Joanna Bachura, która jest wykładowcą, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Następnie pani profesor Pleszku-Nolejniczakowej, która dwukrotnie była jurorką na festiwalu i stworzyła całą szkołę wiedzy o sztuce radiowej. To bardzo ważne dla nas. Ponadto Piotr Mos, kompozytor, Krzysztof Gordon, aktor Teatru Wybrzeże, Henry Grozen, wspaniały reżyser, były dyrektor Teatru Polskiego Radia i Antoni Libera, pisarz, reżyser, tłumacz. Znawca Samuela Becketa i tak. Reżyser Samuela Jeśli mogę Becketa. Jeszcze, chciałbym jeszcze, jeśli można, wymienić skład jury dziecięcego. Są to dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku, pan Romuald Wicza-Pokojski. Pozdrawiamy, Romku. Twórczyni Teatru Junior w Gdyni, pani Małgorzata Ryś i aktorki nasze znakomite, współpracujące od lat z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji, Dorota Landowska i Anna Cieślak. To bardzo miło. Proszę państwa, szkoda, ale musimy już kończyć dzisiaj, ale jutro zaczynamy. Bardzo dziękujemy. A oto nasi goście tego specjalnego wydania magazynu poprzedzającego 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, Dwa Teatry w Sopocie. Pani dyrektor Ewa Mires-Lacroix. Zapraszamy bardzo serdecznie od jutra. Pan dyrektor Janusz Kukuła. Do zobaczenia w Sopocie. Wojtek Majcherek, czyli redaktor teatru w TVP Kultura. Dziękuję za rozmowę i również zapraszam. I Krzysztof Sielicki, który w czasie, kiedy nagrywaliśmy, musiał już nas opuścić. Dziękuję, Krzysiu, więc, bo dzisiaj na pewno nas słuchasz przez radio. Magazyn bardzo kulturalny. To jeszcze nie koniec, bo to fragment trzeciego trójkowego słuchowiska na festiwalu Dwa Teatry Supernova Live Sandry Schwartz w reżyserii Waldemara Modestowicza. Czy wszyscy kapują, o co chodzi? Czy ktoś się w fabule zakręcił, zgubił wątek, czuje, że go autor zwodzi? Dobrze myśli, bo docieramy do kulminacji różnych. Twardowski w mięsnym śledztwo prowadzi. Leokadia z Edytką na zaplecze go prowadzi. Panie sierżancie, ja tego nie rozumiem, ale to jakieś sprawki szatańskie. Hoły gałgańskie. Jakaś bestia nieziemska nas okrada, bo jedyne ślady, co zostawia, to blizny, straszne szramy. Biada nam śmiertelnym, biada! I idzie, prowadzi go Leokadia i Edyta piękna na miejsce, gdzie ślad po wębinie ginie. I wtem mu banan na twarzy zrzedniał. Pazurzaste ślady, zadrapan masa. Co za rzeźnia, bestia tu przechodziła. Nieźle sobie diabeł pohasał. Skoro tyle wyżłobień we framudze wyciosał. W ciekawych żyjemy czasach, ho, ho! Leci. Zwierzęca zajadłość, Fabryka Muchołapek i Supernova Live biorą udział w konkursie radiowym, oczywiście na 17. festiwalu Dwa Teatry, gdzie w Sopocie wszystkie słuchowiska powstały we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Bardzo dziękujemy. A dzisiaj, wieczór poprzedzający festiwal, trzecia czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Do usłyszenia więc dzisiaj jeszcze z Warszawy wieczorem, a od jutra z Sopotu Barbara Marcinik. Magazyn bardzo kulturalny. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen, pianista Paweł Tomaszewski. Już dziś będą mieli Państwo doskonałą okazję, by zapoznać się z klasą tego duetu. Myrczek i Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja ich koncertu na antenie Trójki o 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz, kupując w Saturnie wszechstronny Microsoft Surface Pro z wyświetlaczem Pixel Sense za 4999 zł, dostaniesz 450 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Ludzie mówią, wiem, gdzie jest najbliższa Castorama. A ja mówię, wcale nie, bo Castorama właśnie ruszyła w letnią trasę po całej Polsce i może być tuż koło ciebie. Będziemy inspirować, doradzać, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zobacz naszą trasę na castorama.pl. Bo kto razem pracuje, razem się bawi. Na imprezy z okazji 20-lecia Castoramy zapraszają Rafał Rutkowski, 5 sposobów na oraz wielu innych. Castorama. Razem damy radę.